قانون شماره 37، مراقب خودتان باشید. شما رئیس هستید. شما ناخدای کشتی زندگی خود هستید. اگر بیمار شوید، چه کسی می‌خواهد این کشتی را به حرکت درآورد؟ کس دیگری در کار نیست. کاملاً بجا و معنی‌دار است که از خودتان مراقبت کنید. نمی‌خواهم در اینجا برایتان موعظه کنم که زود به رخت خواب بروید، سبزیجات بخورید و زیاد ورزش کنید. اگر بگویم این کارها را بکنید، ریا کردم. زیرا خودم این کارها را نمی کنم، اما این بدان معنا نیست که شما نباید این کارها را بکنید. اینها جملگی نقطه نظرهای مفیدی هستند. خدمت کردن به جسم خود کار بدی نیست. باید به طور منظم معاینه شوید و آزمایش بدهید تا از بروز ناراحتی و بیماری در خود جلوگیری نمایید. من سالی یک بار این کار را می کنم. در ضمن این را هم به شما می گویم که بعضی از غذاها به شما احساس بهتری می دهند و غذاهایی هم هستند که شما را خسته و بیحال می کنند. این غذاها در بدن شما تولید چربی می کنند و می توانند در بلند مدت به شما آسیب برسانند. در این شرایط انتخاب به طور کامل با شماست. اما بدانید این ماشینی که شما هستید اگر غذاهای پر انرژی بخورید به مراتب بهتر از زمانی که غذاهای بد و هلهوله بخورید کار می‌کند. در مورد خوابیدن هم همین موضوع مطرح است. کم خوابی شما را خسته می‌کند. خواب بیش از اندازه شما را بیجان می‌کند. خواب به اندازه هم به شما احساس بهتری می‌دهد. صبح زود از خواب بیدار شدن حال شما را بهتر می کند و دوباره خوابیدن به تیره و تار شدن شما می انجامد. البته همه اینها به خود شما مربوطند. کسی نیست که شما را کنترل کند. کسی نیست که به شما بگوید دست و صورتتان را شسته یا نشسته اید. شما یک انسان بالغ و مسئول هستید. این عالی است. اما در ضمن نشان می دهد که همه ی مسئولیت ها هم بر عهده شماست. شما یک انسان بالغ و مسئول هستید. بازیگران قوانین خوب غذا می خورند، زیاد استراحت می کنند، ورزش می کنند، از کارها و موقعیت‌های مضر و زیان‌آور فاصله می گیرند. می دانند چگونه از خطر دوری گزینند. آنها از خودشان به خوبی مراقبت می کنند. مراقبت کردن از خود بدین معناست. روی دیگران حساب نکنید تا به شما بگویند غذاهای خوب و مفید بخورید. روی دیگران حساب نکنید که شما را به رعایت نظافت و ورزش کردن منظم دعوت کنند. می توانید اگر خواستید شبها تا دیر وقت بیدار بمانید. اما در ضمن می توانید در صورت تمایل از خود بهتر مراقبت کنید. قانون شماره 38، خوش رفتار و با نزاکت باشید. کیت فاکس نویسنده میگوید در هر معامله کوچک مانند خرید یک روزنامه از 3 بار لفظ خواهش میکنم و 2 بار متشکرم استفاده شود که این حداقل مورد است. بله، خیلی ها به شدت مؤدبند و این چه اشکالی میتواند داشته باشد؟ ما همه روزه با انواع و اقسامی از آدم ها روبرو میشویم و کمی مؤدب بودن میتواند چیز خوبی باشد. بازیگر قوانین در همه کارهایش میتواند رفتار متینی را به نمایش بگذارد. و اگر ندانید رفتار و نزاکت مطلوب کدامند، به زحمت میافتید. ممکن است پیشاپیش بر این باور باشید که از ادب و نزاکت خوب برخوردارید. اغلب ما چنین باوری داریم. اما هرچه شتاب بیشتری داشته باشید و تحت فشار بیشتری قرار بگیرید، احتمالاً از ادب و نزاکت فاصله بیشتری می‌گیرید. بسیاری از ما وقتی با تنگی وقت روبرو می‌شویم و مثلاً عجله داریم که سوار اتوبوس یا قطار بشویم، ممکن است جلوی دیگران بپیچیم. با این حال، هر اندازه که تحت فشار باشید، برای نشان دادن ادب و نزاکت خود، باید این نکات را رعایت کنید. تنه نزنید. در وقت لزوم از دیگران تعریف کنید. در کار دیگران فضولی نکنید. به قول خود وفادار باقی بمانید. رازدار باشید. سر میز شام و نهار ادب و نزاکت را رعایت کنید. سر کسانی که بر سر راهتان قرار می گیرند فریاد نکشید. در صورت ایجاب شرایط از دیگران عذرخواهی کنید. در را به روی دیگران باز کنید. شهری باشید. وقتی دیگران عجله دارند، خودتان را کنار بکشید. وقتی کسی با شما حرف می‌زند، به صحبتش جواب بدهید. صبح‌ها به دیگران صبح بخیر بگویید. وقتی دیگران به شکلی به شما کمک می‌کنند، از آنها تشکر کنید. مهمان نواز باشید. به رفتار و رسوم دیگران احترام بگذارید. مؤدب و خوش برخورد باشید. از ملاقات کنندگان خود پذیرایی کنید و وقتی شما را ترک می کنند، آنها را تا کنار در مشایعت نمایید. بدون توجه به تبادل‌هایی که با دیگران دارید، اجازه ندهید از حیطه ادب و نزاکت خارج شوید. رعایت ادب و نزاکت برای شما هزینه ای تولید نمی کند. قانون شماره 39، اقلام اضافی را دور بریزید. چرا؟ زیرا جمع‌آوری چیزهای به درد نخور خانه شما را پر از آت و آشغال می کند. زندگی و ذهن شما را انباشته می سازد. خانه ای که زایدات زیاد داشته باشد به طور استعاری نشانه ذهن آشفته است. بازیگر قوانین هرگز مواد و اشیای زیادی انباش نمی کند. البته همه ما تا اندازه این کار را می کنیم. اما حرف من این است که هر از گاهی خانه تکانی کنید و مواد زاید را از زندگی خود دور بریزید. خانه تکانی به شما فرصتی می دهد تا از شر آنچه به درد نخور، شکسته و بی مصرف است نجات پیدا کنید. آنچه را که مفید و زیبا نیست در خانه خود انباش نکنید. به خانه تکانی واقعی به احساسی از سبکی می رسید. با نشاط می شوید. با آنچه جمع‌آوری می کنید حساس می شوید. هرچه ما را هوشیار کند به سود ماست. بار دیگر به این نتیجه رسیدم تفاوتی میان موفق‌ها و ناموفق‌ها وجود دارد. موفق‌ها در کار خانه تکانی و خلاص شدن از اقلام و اشیای زائد موفق عمل می‌کنند، اما ناموفق‌ها انواع و اقسام آت و آشغال‌ها را در ظروف پلاستیکی انبار و انباشت می‌کنند. قفسه‌هایشان پر از اشیای به درد نخور است. همه ی فضایشان را از دست می دهند، کشوهایشان پر از اشیای شکسته است. قفسه های لباسشان پر از لباس هایی است که هرگز پوشیده نمی شوند. وقتی خانه تکانی می کنید، از امتیازات مطلوبی برخوردار می گردید. فضای بیشتری در خانه پیدا می کنید. احساس می کنید که در شرایط کنترل بیشتری قرار دارید. از دیدن انبوه اشیای زائد احساس کلافه شدن نمی کنید. حرف من این است که اگر می خواهید موفق تر عمل کنید، نگاهی به کمد و قفسه زیر ظرفشویی آشپزخانه بیاندازید. نگاهی به زیر تخت خوابتان و نگاه دیگری به قفسه لباسهایتان بیاندازید تا از آنچه اضافی و به درد نخور است با خبر شوید. انباش کردن مواد به درد نخور در خانه شما را کلافه می کند تا تار عنکبوت بیشتری نصیبتان شود. قانون شماره 40، به مبنا توجه داشته باشید. قبل از اینکه به مبنا توجه کنید، اصولاً باید بدانید مبنا کجاست. مبنا همان خانه است. مبنا جایی است که به آن تعلق دارید. مبنا جایی است که در آن احساس آرامش می‌کنید، احساس امنیت می‌کنید، احساس مهر و عشق می‌کنید. احساس می‌کنید که به شما اعتماد و اطمینان دارند. مبنا جایی است که در آن احساس قدرت می‌کنید. احساس می‌کنید کنترل و سررشته ی امور زندگیتان را در دست دارید. مبنا همان جایی است که می‌توانید کفش‌هایتان را درآورید. به احساس آرامش برسید و از اینکه می‌دانید به شما توجه و از شما مراقبت می‌شود، احساس امنیت خاطر کنید. همه ما زندگی شلوغ و پرمشغله‌ای داریم. فراموش میکنیم کجا هستیم، چه میخواهیم بکنیم و به کجا میخواهیم برسیم. مبنا همان جایی است که در رویای مراجعت به آن به سر میبرید. مبنا همان جایی است که قبل از گم شدن در آن به سر میبردید. مبنا همان جایی است که قبل از گم شدن در آن به سر میبردید. در مبنا میتوانیم ریشه های خود را پیدا کنیم. اینجا در عصری که به سرعت جا به جا می شویم، یک مکان ضروری است. به این نتیجه می رسید که خانواده تان چه کسانی هستند، از کجا آمده اید، چه زمینه و پس زمینه ای دارید. اشکالی ندارد که بلند پروازی کنیم و از ریشه های خود فاصله بگیریم. اما در ذهن مهم است که بدانیم چه کسی هستیم و از کجا آمده ایم. گاه این را از طریق کسانی که به شهرت و ثروت فراوان رسیده اند احساس می کنید. اغلب سعی می کنند که گذشته خود را منکر شوند. وانمود می کنند که شخص دیگری هستند و در نتیجه کم عمق و سطحی می شوند. برای شما مبنا می تواند جایی باشد که در آن رشد کرده اید. جایی که به شما احساس رشد کردن و بزرگ شدن را می دهد. اما در ذهن می تواند کسی باشد که مبنا را به شما عرضه می کند. دوستی عزیز متعلق به سالهای قبل که می تواند به شما این را یادآوری کند که قبل از این که همه چیز به هم بریزد در چه شرایطی به سر می بردید. البته ممکن است همه ندانیم که از کجا آمده ایم. باید این را در نظر بگیریم. ممکن است شما را به فرزندی قبول کرده باشند و با این حال جایی بزرگ شده اید. در هر شرایطی که قرار داشته باشید می توانید به جایی که به شما احساس تعلق خاطر می دهد بازگردید. اینجا لزوماً همان جایی نیست که در آن متولد و بزرگ شدید. اگر به راستی تلاش کنید، ممکن است بتوانید مبنای جدیدی برای خود پیدا کنید. جایی که در آن به احساس امنیت خاطر برسید. همه ما به زمانی احتیاج داریم که با اشخاص یا در مکانهایی به سر ببریم که بتوانیم در آن خودمان باشیم. جایی که مجبور نباشیم چیزی را توضیح بدهیم و توجیه کنیم. لمس کردن مبنا آن چیزی است که وقتی آن را انجام می دهیم در حیرت می شویم که چرا زمانی آنجا را ترک کرده ایم. قانون شماره 41، محدوده خود را مشخص کنید. حد و مرز شخصی خطوطی تصویری و خیالی هستند که آن را به دور خود می کشید تا کسی نتواند و یا اجازه نداشته باشد از آن عبور کند مگر اینکه شما به آنها اجازه عبور بدهید. این حق شماست که مورد احترام واقع شوید. این حق شماست که خلوت داشته باشید. احساس محبت، عشق، اعتماد و اطمینان کنید. اگر دیگران از مرزهای شما عبور کنند، این حق شماست که در مقام دفاع از خود به پا خیزید و فریاد برآرید: نه، این را تحمل نمی کنم. اما ابتدا باید خطوط را ترسیم کنید. باید بدانید چه چیزهایی را تحمل می کنید و چه چیزهایی را تحمل نمی کنید. قبل از اینکه بخواهید دیگران به مرزهای شما احترام بگذارند، باید مرزی را مشخص کنید. هرچه مرزهای ایمنتری داشته باشید، دیگران کمتر می توانند روی شما اثر بگذارند. هرچه مرزهای تعریف شده تری داشته باشید، بیشتر به این نتیجه می رسید که دیگران بهتر است به کارهای خودشان برسند و شما را آزاد بگذارند. این حق شماست که به خود احترام بگذارید. تا زمانی که به خودتان احترام نگذارید، نمی توانید از دیگران انتظار داشته باشید که به شما احترام بگذارند. زمانی می توانید به خود احترام بگذارید که بدانید چه کسی هستید و چه می کنید. تعیین حد و مرز برای خود بخشی از این برنامه است. باید به اندازه کافی احساس مهم بودن بکنید که این خطوط را رسم کنید. و پس از آنکه این کار را کردید، باید به اندازه کافی قاطعیت داشته باشید که این کارتان را حمایت و تقویت کنید. داشتن مرزهای شخصی بدین معناست که مجبور نیستید از دیگران بترسید. حالا می دانید چه چیزهایی را تحمل می کنید و چه چیزهایی را تحمل نمی کنید. وقتی این کار را کردید، وقتی خطوط تمیز دهنده رفتار مناسب را از رفتار نامناسب رسم کردید، می توانید به راحتی بگویید: نه، دوست ندارم با من این گونه رفتار کنند. دوست ندارم با من این گونه حرف بزنند. احتمالاً بهترین راه رسیدن به این مهم این است که با خانواده خود شروع کنید. ما به مرور و با گذشت سالها با انگاره‌های رفتاری ویژه‌ای روبرو می‌شویم. مثلا ممکن است هر وقت به دیدار پدر و مادرتان می‌روید، آنها به شما احساس بدی می‌دهند، طوری با شما حرف می‌زنند که احساس ناپسند بودن پیدا می‌کنید. می‌توانید این شرایط را تغییر بدهید. می‌توانید با خود بگویید: نه، دیگر این را تحمل نمی‌کنم. و بعد از آن دیگر این را تحمل نکنید. حرفتان را بزنید. بگویید دوست ندارید که از شما انتقاد کنند. بگویید دوست ندارید به شما احساس حقارت بدهند. بگویید حالا انسان بالغی هستید که می‌خواهید به شما احترام بگذارند. داشتن مرزهای شخصی بدین معناست که مجبور نیستید از دیگران بترسید. ترسیم حد و حدود مرزی شخصی به شما امکان می‌دهد تا در برابر کسانی که می‌خواهند حد و مرز ما را رعایت نکنند، مقاومت کنیم و به کسی اجازه ندهیم به مرزهای ما تجاوز کند. انسان‌های موفق و ارزش خود پی بردند. موفق‌ها کسانی هستند که می‌توانند ارعاب‌های احساسی را تشخیص بدهند. تشخیص بدهند که دیگران آنها را به بازی گرفتند. کسانی که خودشان به اندازه کافی نقطه ضعف دارند و می‌خواهند به خود احساس بزرگ بودن بدهند. وقتی این خطوط را در اطراف خود رسم می‌کنید، به راحتی بیشتری می‌توانید در محدوده آنها باقی بمانید و احساس امنیت کنید. قانون شماره 42: به جای قیمت به کیفیت بها بدهید. باید بگویم که این را زنم به من آموزش داد و من از این حیث تا ابد مدیون او هستم. برای من کاملا طبیعی بود که به هنگام خرید به دنبال قیمت باشم و به قیمت فکر کنم. شاید این کاری است که دیگران هم می کنند. من به این نتیجه رسیدم که چه می خواهم و چه نیازی دارم. و بعد ارزان‌ترین کالایی را که پیدا می کردم می خریدم. از اینکه می توانستم در پولم صرفه‌جویی کنم خوشحال بودم. اما بعد همیشه از کالایی که خریده بودم ناراضی می شدم. در کوتاه زمانی جنسی که خریده بودم خراب می شد و کیفیت خود را از دست می داد. در شرایط بدی به سر می بردم. آنچه باید می آموختم هنر خرید کالا با کیفیت مرغوب بود. به این نکات توجه داشته باشید. تنها بهترین ها را انتخاب کنید. دومین بهترین به درد شما نمی خورد. اگر از عهده خرید بهترین کالا بر نمی آیید، خریدتان را به زمانی موکول کنید که بتوانید به اندازه کافی پول پس انداز کنید تا از عهده خرید برآیید. اگر مجبور به داشتن کالایی هستید، بهترین را که از عهده آن بر می آیید، خریداری کنید. بسیار خوب. به نظر می رسد که کار ساده است. غیر از این است، راستش را بخواهید برای من آنقدرها هم ساده نبود. مدت ها طول کشید تا به این کار عادت کردم. این بدان معنا نیست که من خواهان اشیای با کیفیت مرغوب نیستم یا نبودم. اما باید بگویم که من بسیار موشکافانه برخورد می کنم. اگر احساس می کردم چیزی را می خواهم، دوست داشتم بلافاصله آن را تهیه کنم. و اگر نمی توانستم بهترین آن را بخرم، ارزان ترین کالا را خریداری می کردم. اگر توان خرید ندارید، خرید نکنید. توجه داشتن به کیفیت بدین معنا نیست که بیش از حد استطاعت خود خرج می‌کنیم. اگر توان خرید ندارید، خرید نکنید. توجه به کیفیت بدین معناست که خواهان کالاهای مرغوب هستید. می‌خواهید اجناس خوب بخرید. اجناسی که دوام بیشتری داشته باشند، قوی‌تر باشند، به سادگی شکسته نشوند. معنایش این است که مجبور نمی شوید اینها را به سرعت جا به جا کنید. معنایش این است که ممکن است حتی در پولتان صرف جویی کنید. با خرید اجناس مرغوب به احساس بهتری دست پیدا می کنید. من حالا که خرید می کنم، علاوه بر توجه به قیمت مناسب دنبال اشیای مرغوب می گردم. البته هنوز هم برای رسیدن به قیمت بهتر چانه می زنم. حالا هم می‌خواهم بهترین کالا را به کمترین قیمت خریداری کنم. قانون شماره 43: اشکالی ندارد که نگران شوید یا راه نگران شدن را بیاموزید. آینده نامطمئن، هولناک و نامشخص است. اگر گاهی اوقات نگران نشویم، اصولاً انسان نیستیم. ما نگران سلامتی پدر، مادر، فرزندان و دوستان خود می شویم. نگران کار و مخارجمان می شویم. نگران می شویم که پا به سن بگذاریم، چاقتر می شویم، فقیرتر می شویم، خسته تر می شویم. از جذابیت های من کاسته می شود. آمادگی جسمانی خود را از دست می دهیم. گوش به زنگی و هوشیاری کمتری پیدا می کنیم. نگران آن چیزهایی می شویم که اهمیت دارند یا ندارند. و در مواقعی نگران نگران نشدن می شویم. توجه کنید، اشکالی ندارد که نگران نشوید، به شرط آنکه موضوع مهمی برای نگران شدن وجود داشته باشد. اما اگر جایی برای نگران شدن وجود نداشته باشد و با این حال شما نگران شوید، تنها کاری که می کنید این است که بر ابروهایتان چروک می اندازید، این گونه مسن‌تر به نظر می رسید. اولین کاری که باید بکنید این است که آیا می توانید درباره چیزی که از آن نگران هستید کاری صورت بدهید؟ معمولاً برای از میان برداشتن نگرانی مراحلی را باید پشت سر بگذارید. نگرانی من از آن است که اشخاص این مراحل را پشت سر نگذارند و معنایش این است که این اشخاص به جای رهایی یافتن از نگرانی های خود به آنها می چسبند. تنها کاری که می کنید این است که بر ابروانتان چروک می اندازید. این گونه مسن‌تر به نظر می رسید. بنابراین اگر نگران هستید، به توصیه های عملی گوش فرا دهید. اطلاعات به روز بگیرید. هر کاری را که سازنده است، انجام بدهید. اگر نگران سلامتی خود هستید، به یک پزشک مراجعه کنید. اگر نگران پول هستید، بودجه‌ای برای خود در نظر بگیرید و عاقلانه خرج کنید. اگر نگران وزن خود هستید، به سالن ورزش بروید. کمتر غذا بخورید یا بیشتر کار کنید. اگر حیوان دست‌آموز خانگی شما بیمار شده است، با دامپزشک یا سازمان حمایت از حیوانات تماس بگیرید. اگر نگران پیر شدن هستید، بدانید که نگرانی بیماری است. شما نگران بشوید یا نشوید، چون این اتفاقی می افتد. اگر برای از میان برداشتن نگرانی هایتان کاری از شما ساخته نباشد و یا اگر شما یک آدم همیشه نگران هستید، پرت کردن حواس و به موضوعات دیگر پرداختن جواب ناراحتی شماست. به موضوع دیگری فکر کنید. نگرانی می تواند نشانه ای باشد که مسئله ای وجود دارد که دوست ندارید کاری دربارش انجام بدهید. ممکن است ادامه دادن به نگرانی در مقایسه با کاری صورت دادن راحت تر به نظر برسد. اما نگرانی بجا و منطقی اشکالی ندارد و نگرانی بی جهت و بیهوده فقط تلف کردن وقت است.